mamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia, środa, 11 kwietnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. O szybkim porozumieniu z Polską mówi wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Pentagon pracuje nad planami odpowiedzi na atak chemiczny w Syrii. Rodzina, przyjaciele i artyści pożegnali Zbigniewa Łapińskiego. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ma nadzieję na szybkie porozumienie z Polską w sprawie praworządności i reform sądownictwa. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że na posiedzeniu Komisji za zamkniętymi drzwiami Frans Timmermans mówił, że porozumienie jest możliwe do połowy maja. Zastrzegł, że będzie ono możliwe, jeśli wszystkie propozycje rozwiązania sporu obecnie dyskutowane między Brukselą a Warszawą zostaną wcielone w życie i będą obowiązującym prawem. Później, już po posiedzeniu na konferencji prasowej, Frans Timmermans nie wspominał o terminach. Widzę gotowość ze strony polskiego rządu do znalezienia rozwiązania. Mam nadzieję, że jesteśmy w stanie zrobić znaczące kroki do przodu w najbliższych dniach i tygodniach, ponieważ to jest w interesie nas wszystkich, by w żadnym kraju nie było zagrożenia dla praworządności. Nie kwestionujemy prawa polskiego rządu do reformowania wymiaru sprawiedliwości. Mówimy natomiast, że reformując sądownictwo, trzeba respektować jego niezależność i rozdział władz. Wiceszef Komisji nawiązał do proponowanych przez posłów PiS-u zmian w ustawach sądowych. Powiedział, że wychodzą one naprzeciw oczekiwaniom Brukseli. Widzimy, że w polskim parlamencie w ciągu ostatnich dni i tygodni przedstawiono pewne zmiany. Niektóre z nich są zachwycające. Mogę wymienić jedną. Mieliśmy duży problem z wprowadzeniem różnego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Jeśli ta różnica wieku wśród sędziów zostanie zniesiona i stanie się prawem, będzie to krok w dobrym kierunku. Nad trzema projektami autorstwa Prawa i Sprawiedliwości dotyczącymi reformy sądownictwa pracował dziś Sejm. Opozycja, PO i Nowoczesna złożyły wnioski o ich odrzucenie. Dlatego dwoma z nich rano zajmą się sejmowe komisje. Chodzi o projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym i projekt w sprawie ogłoszenia nieopublikowanych wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Pentagon informuje, że cały czas pracuje nad planami odpowiedzi na atak chemiczny w Syrii. Wcześniej prezydent Donald Trump zapowiedział uderzenie rakietowe i skrytykował Rosję za wspieranie reżimu prezydenta Bashara al-Assada. Sekretarz obrony USA James Mattis nie odpowiedział na pytanie, czy Stany Zjednoczone mają wystarczające dowody obciążające reżim Assada za atak chemiczny w Syrii. Cały czas dokonujemy oceny materiałów wywiadowczych samych siebie i naszych sojuszników. Pracujemy nad tym. Szef Pentagonu dodał, że amerykańskie siły zbrojne są gotowe do wariantów militarnych, jakie prezydent Stanów Zjednoczonych uzna za właściwe. Kilka godzin wcześniej prezydent Donald Trump dał wyraźnie do zrozumienia, że amerykański atak nastąpi. Rosja deklaruje zestrzelenie wszelkich rakiet nad Syrią. Przygotuj się, Rosjo, bo one nadlecą, nowiutkie i inteligentne, zapowiedział Donald Trump. Prezydent USA skrytykował Rosję za sojusz z prezydentem Basharem el-Assadem. Nie powinniście być partnerami mordującego gazem potwora, który zabija swoich obywateli i rozkoszuje się tym, stwierdził amerykański prezydent. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rodzina, przyjaciele i artyści pożegnali w Warszawie Zbigniewa Łapińskiego. Pianista i kompozytor zmarł 2 kwietnia, miał 70 lat. Zbigniew Łapiński stworzył niezapomniane trio z Jackiem Kaczmarskim i Przemysławem Kintrowskim. W liście odczytanym podczas uroczystości pogrzebowych wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński podkreślił, że Zbigniew Łapiński pozostawił po sobie ogromny dorobek, który będzie źródłem nieustającej inspiracji dla kolejnych pokoleń twórców piosenki poetyckiej. List odczytała Agnieszka Komar-Morawska, szefowa Departamentu Narodowych Instytucji Kultury. Jego dokonania to legendarne, wręcz kultowe pieśni, które stały się symbolem walki o wolność. W ostatniej drodze Zbigniewowi Łapińskiemu towarzyszyli koledzy artyści, jak kompozytor i pianista Marcin Partyka. Wiele lat pracowaliśmy razem, z każdym spotkaniem uczyłem się od niego. Fantastyczna postać, genialny muzyk, zawsze był prawdziwy. Czy satyryk Marcin Wolski. Bardzo wielka szkoda, ale kiedy patrzę na dorobek Zbyszka, no uważam, że należy do ludzi, którzy w dużym stopniu się spełnili. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Artysta spoczął w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane na Mazowszu i Lubelszczyźnie, przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach od 10 stopni nad morzem do 24 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia. Pomagali jej większy książę Ignacy i mały książę Olek. Żyli szczęśliwie aż do dnia, gdy królestwie zapanował straszliwy głód. Niestety to nie bajka. Julia, Ignacy i Olek urodzili się z zespołem Pradera-Williego, chorobą wiecznego głodu. Chorzy nigdy nie zaznają sytości. Niekontrolowani mogą umrzeć z przejedzenia. Szacuje się, że u 700 osób w Polsce wada genetyczna wciąż nie została zdiagnozowana. Sprawdź na www.potrafiepomoc.org.pl. Skazani na wieczny głód. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Niegdyś i znów kultowy. Wskrzeszony 2 lata temu przegląd filmów o sztuce w Zakopanem zaprasza na swoją 21. edycję. Przez 4 dni obejrzymy 31 filmów konkursowych. A także pokazy najgłośniejszych pozycji gatunku i spotkania z ich twórcami. W Trójce relacje w czwartek i w piątek o 10.45. Oraz Radiowy Dom Kultury po raz pierwszy z Zakopanego w sobotę o 13.00. Polecamy. Agnieszka Szydłowska, Ryszard Jaźmiński i Agnieszka Obszańska. Autopromocja. Pani Monika już wspomniała, że dziś dzień radia, to my proponujemy jeszcze teraz wieczór radia z programem 3 wymiary gitary. I na początek naszego spotkania Traveling Wilburys, Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron, jeszcze raz dobry wieczór. Bardzo piękny dzień w kalendarzu, dzień radia. I trochę o radiu będziemy dzisiaj rozmawiać, jeśli Państwo mają ochotę. Zapraszam, piotr.baron@polskieradio.pl. Wybrałem na to dzisiejsze świąteczne spotkanie artystów, bez których nie wyobrażam sobie dnia radia. Oczywiście to jest tylko fragment, mały wycinek, milimetr, bo gdybyśmy mieli zaprezentować wszystkich z całej długiej listy, to pewnie rozstalibyśmy się nad ranem, a tego, podejrzewam, nikt sobie nie życzy. Zatem 3 wymiary gitary, coś ze mną jest nie tak. i w moim życiu coś jest nie tak, bo przeziębiać się na wiosnę to jest jakaś głupota. A truck unloaded for cash in hand. Don't ask questions when there's nothing in the bank. Gotta feed the kids and put the diesel in the tank. Bacon, egg and sausage, double chips and beans, tea and bread and butter and a day on the machine. Na razie w kolejności było tak, że Wilbur's Twist, Traveling Wilburys, no a teraz nigdy się nie dowiem, dlaczego to nie był singiel z tej płyty, Corned Beef City, oczywiście Mark Knopfler. Mimo wyjątkowości dzisiejszego dnia, święta radia, nie jestem jakoś bardzo uroczyście odziany, tak jak na przykład moi koledzy dziś z porannej audycji Zapraszamy do Trójki, nie jestem pod krawatem, ale żeby było elegancko, zapakowałem dziś płyty w wyjątkowo piękną walizeczkę i z tej walizeczki od czasu do czasu będziemy wyciągać krążki i emitować. Dziś rano jeszcze się odwołam do porannej audycji, słuchałem jej bardzo uważnie w samochodzie i słuchałem również Państwa listów, które Państwo pisali do radia o radiu i o radioodbiornikach, na których słuchali Państwo, bądź czasem jeszcze słuchają radia. Piękne to były listy i piękne wspomnienia o radiach lampowych, a w związku z tym, że jak Państwo wiedzą, w trzech wymiarach gitary idea radia lampowego jest nam bardzo bliska. Dziś takie utwory z radia lampowego też się pojawią, bo w radiu lampowym też były odtwarzane piękne riffy gitarowe. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, You'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Radio nam powie, jeszcze nie wyłączamy tego odbiornika i tej dużej skrzyni, dlatego że lampy się rozgrzały i będzie to radio grało coraz lepiej. Dzisiaj w porannej audycji jeszcze usłyszałem, że było przed radiem lampowym jeszcze coś, co nazywało się radiem kryształkowym i nie będę udawał mądrzejszego niż jestem. Mianowicie nie wiem, na czym to polegało, ale jestem przekonany, że wśród wieczornych słuchaczy trzech wymiarów gitary jest ktoś, kto nam to pięknie opisze. Zatem zapraszam piotr.baron@polskieradio.pl. Radio lampowe jeszcze raz. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? I do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Is your heart filled with pain? Shall I come back? Tell me, dear, are you lonesome? Oh, Lord, Lord. I wonder. You know, someone said, the world's a stage and each must play a part. Oh God. Oh man, I tell you. I had no cause to doubt you. Oh. Swing it, baby. Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Is your heart filled with pain. Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Zaledwie 52 sekundy, które zawsze wprawiają Państwa w bardzo dobry nastrój, to był Elvis i jego wielki przebój Are You Lonesome Tonight w tej wersji ze śmiechem. Tak ona jest zaznaczona na niektórych wydawnictwach. I teraz chciałbym jeszcze przy okazji Dnia Radia złożyć życzenia wszystkim kolegom, może inaczej koleżankom i kolegom radiowcom, nie tylko z Myśliwieckiej 357, ale z każdego radia w Polsce. Bardzo dobrych pomysłów na audycję, wyrozumiałych i mądrych szefów, a słuchaczy bez liku, no i dużo rock'n'rolla i bluesa. Baby, when you left, got your bags all packed. Now you change your mind and you want me back. I say it's too damn bad. Too damn bad for you. Oh, I would like to help you, honey, but it's too damn bad for you. Rattlesnake. Dwa ładne utwory nam się przytrafiły. Najpierw Buddy Guy, a potem Beth Hart. Dziękuję Państwu za liczne listy z życzeniami dla radia. Dziękuję bardzo. Dla Państwa też będą jeszcze za moment życzenia. A teraz list pana Pawła z Kościana, to w Wielkopolskim. Panie Piotrze, też popieram stare, dobre radia. Mam jeszcze Taraban i AIDA, ale słucham na amplitunerze z dostrajaniem cyfrowym. Ja ciągle słucham na starym, dobrym Radmorze, a od czasu do czasu w ogóle sięgam po takie radio lampowe, kiedy jest trochę więcej czasu i można spokojnie posiedzieć przy radiu i posłuchać. I wtedy gra pięknie. You're so hurt, why then don't you show it? You say you've lost your faith, but that's not where it's at. You have no faith to lose, and you know it. Behind my back, I used to be among the crowd you're in with. Do you take me for such a fool to think I'd make contact with the one who tries to hide what it don't know to begin with? Surprised. You say, how are you? Good luck, but you don't mean it. When you know as well as me, you'd rather see me paralyzed. Why don't you just come out? You embrace. If I was a master thief, perhaps I'd rob them. And though I know you're dissatisfied with your position and your place, don't you understand? It's not my stand inside my shoes, and just for that one moment I could be you. Yes, I wish that for just one time you could stand inside my shoes. You'd know Pani Natalii, dziękuję bardzo za list i czekam na obiecaną relację z koncertu. Proszę koniecznie napisać, a ja z przyjemnością zacytuję. Mniej więcej od 3 tygodni w programie Trzy Wymiary Gitary świętujemy 50-lecie zespołu Led Zeppelin. W związku z tym, że trochę się spóźniłem z tym, aby przypominać utwory zespołu Led Zeppelin w związku z 50. urodzinami, no to dziś, pozwolą Państwu, pojawią się dwa utwory z tej zamierzchłej płyty, która początkowo przez krytyków była przyjęta chłodno i krytycy powiedzieli niedobra płyta, a w sklepach płytowych ustawiały się kolejki po to, by ją kupić. I jaka to płyta? Najlepszy dowód jest taki, że jeszcze teraz po tylu latach radio ją odtwarza i świetnie się tego słucha. Been dazed and confused for so long, it's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created for love. Yeah. I taki komentarz do tego, co usłyszeliśmy. Jedynka Led Zeppelin dla mnie zawsze będzie the best. Pozdrawiam nas wszystkich, Krzysiek z Wrocławia. Krzyśku, to troszkę tak jak dla mnie. Zwracam się tak bezpośrednio do Krzysztofa, bo już kiedyś to tłumaczyłem, że się spotkaliśmy z Krzysztofem we Wrocławiu podczas jednej z audycji programu trzeciego i zdecydowaliśmy, że będziemy do siebie mówić ty. A zatem, podobnie jak Krzysiek, Led Zeppelin jedynka jest dla mnie rzeczywiście tym krążkiem, który chętnie kręci się w odtwarzaczu kompaktowym. W ogóle dziś z okazji Dnia Radia przyniosłem płyty wykonawców, bez których sobie tego święta nie wyobrażam. Jak święto, to święto. Show me the way to the next whiskey bar. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, now must say goodbye. With love, I'll get out my The Doors. Czytam z radością wszystkie Państwa listy. Dziękuję bardzo. I teraz, przepraszam. Bardzo Państwa przepraszamy. Drugi raz w życiu mi się to zdarzyło i nie przypuszczałem, że dziś z okazji święta. I dziękuję za wszystkie życzenia na zdrowie, ale to jest na potężną jakieś choróbska. No, teraz coś bardzo ważnego, dlatego że to będą życzenia dla Państwa. Bo to, jak mnie się wydaje, głównie Państwa święto, Dzień Radia. I pomyślałem, że będę Państwu składał takie życzenia, że życzę Państwu radia, którego zawsze dałoby się z przyjemnością słuchać. skoro Państwa święto, to pomyślałem, że będzie Państwu przyjemnie, jeśli posłuchamy wspólnie zespołu Greta Van Fleet. Grzegorz ze Szczawna-Zdroju uświadomił mnie, że dzisiaj jest wyjątkowy wieczór, mianowicie napisał: dzisiaj u mnie w studenckim mieszkaniu strefa kibica. Real przeciwko Juventusowi i ja, mimo presji kolegów i koleżanek, pluskam się w falach trzech wymiarów gitary. Tym bardziej nam miło, panie Grzegorzu, i proszę przekonać kolegów, żeby jeszcze przynajmniej na chwilę z nami byli, bo w programie Trzy Wymiary Gitary od czasu do czasu pojawiają się takie ładne. If I live. So if you see me and you think I'm wrong, don't worry about me, just let me go. My sweet life ain't nothing but a thrill. I live the life I love and I love the life I live. I dziś w Dniu Radia to właśnie była audycja Trzy Wymiary Gitary, za którą Państwu bardzo dziękuję. Nisko się kłaniam i jeszcze raz przepraszam za niedyspozycję. A, zapomniałem powiedzieć, prezentując utwór Boba Dylana, że dotarła informacja, która nie cieszy mnie specjalnie, od razu to powiem. Mianowicie premiera płyty Martyny Jakubowicz została przesunięta, ale będzie 18 maja. Na płycie występują, z tego co wiem, Mietek Jurecki i Tomasz Zaliszewski i płyta poświęcona Dylanowi znowu i pewnie będzie się z czego cieszyć. Dobrego wieczoru, dobrego radia, do usłyszenia. Smutny gość, w głowie zmartwień sto, nic przede mną, za mną nie wiem co, na kolanach mych ktoś szklankę trzyma dłoń. Białą skórę mam i mordercy wzrok, świetnie leży mi ten fijołkowy zmrok. Czekam tu na ostatni dzwon. moje na zapadni, na szyi mam sznur. Lada chwila walnę głową w mur. Wszędzie amok, dziwny to czas. Świata zło dzisiaj za nic mam i nie wiem, skąd tyle zmian. Nic dobrego nie wydarzy się tu. Marnuję czas zamiast być w Hollywood. Przez chwilę raz miałam jakieś sny. Wezmę lekcję tańca, będę śmiać się jak klaun. Tutaj nie ma łatwo, facet w kiecy to szał. Tylko głupcom się roi, że jest po co żyć. Stoję na zapadni, na szyi mam sznur. Lada chwila walnę głową w mur. Wszędzie amok, dziwny to czas. Świata zło dzisiaj za nic mam i nie wiem, stąd tyle zmian. Teraz mnie boli, chociaż nic nie widać. Często nawet nie wiesz, komu dzieje się krzywda. Następna minuta może być wiecznością. Możesz wlec się jak żółw, albo gnać jak wiatr. Wszystkie prawdy świata są jak sterta kłamstw. Mam durnia, co napełnia mnie złością. Wolno płynie czas, płynie zegar też. Ja na chwilę tylko, po co wstawać z miejsc? Wszędzie amok, dziwny to czas. Świata zło dzisiaj za nic mam i nie wiem, stąd tyle zmian. Ogłoszenie społeczne. Słyszysz? To stuletnie jodły i buki Karpat. To orzeł. Ryś. A to odgłos niedźwiedzi. A to... dźwięk ich końca. Słyszysz? Bijemy na alarm. Stwórzmy Turnicki Park Narodowy. Uratuj Serce Karpat. Podpisz petycję na stronie sercekarpat.pl. Marcin Dorociński, Fundacja WWF Polska. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny polecają debiutancki album Anety Najan Reasons. Połączenie jazzu i popu. Niezwykły głos, autorskie piosenki i wyjątkowy klimat. Płyta do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Album Reasons Anety Najan polecają Jazz Forum i Radiowa Trójka. Zapraszam Was do mojego muzycznego świata. Aneta Najan. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.